kraju. Desnolan. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Żegnamy reklamy. Minęła 17 w programie Trzecim Polskiego Radia. Popołudniowe wydanie zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, 11 dzień maja, a przed nami serwis, który przygotował i przedstawił Michał Przerwa. W tarczy finansowej skorzystało prawie 60 tysięcy firm. Do pomoc skierowana do mikrofirm, które poniosły straty w związku z epidemią koronawirusa. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego pracują nad systemem ograniczającym liczbę wejść na najpopularniejsze szlaki. Nielegalni migranci będą mogli pracować we włoskim rolnictwie. Z tarczy finansowej skorzystało prawie 60 tysięcy firm, mówił w Polskim Radiu 24 wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. To pomoc skierowana do mikrofirm, które poniosły straty w związku z epidemią koronawirusa. Wiceprezes funduszu operatora tarczy finansowej mówił, że łączna przyznana pomoc to kilkanaście miliardów złotych. Już z tej tarczy otrzymało pomoc blisko 60 tysięcy przedsiębiorców. Kwota, jaka została przydzielona tym przedsiębiorcom, to jest blisko 12 miliardów złotych, kwota wypłacona tym przedsiębiorcom. Maksymalna kwota rządowego wsparcia dla jednej mikrofirmy z tarczy finansowej to 324 tysiące złotych. Kwota jest zależna od wielkości spadku przychodów w czasie epidemii koronawirusa i liczby zatrudnionych osób. 20 tysięcy osób weszło w miniony weekend na tatrzańskie szlaki. Mimo wciąż obowiązujących obostrzeń, ruch turystyczny był bardzo duży. Wiele osób nie przestrzegało zasad dotyczących gromadzenia się i zagrywania twarzy. Największą popularnością cieszył się tradycyjnie szlak na Morskie Oko, gdzie tylko w sobotę weszło ponad 3 tysiące osób. Właśnie tam, czy w Dolinie Kościeliskiej, trudno było przestrzegać zalecanego dystansu. Dodatkowo na parkingach, przekasach i w samym Zakopanem turyści nie nosili maseczek, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski. Z naszej perspektywy jest to działanie bardzo ryzykowne i niepożądane, dlatego że w takich miejscach jak Zakopane zjeżdżają się ludzie z całej Polski, w związku z czym bardzo łatwo do tego, żeby tu powstało jakieś ognisko zakażenia, a wszyscy czekamy na to, żeby otworzyć restaurację. No i gdyby takie ognisko tu powstało, to wiadomo, że to wszystko gdzieś w czasie odpływa. Obowiązek noszenia maseczek będzie egzekwowany przez odpowiednie służby, dodaje Szymon Ziobrowski. Będziemy podejmować takie działania, żeby tu ze strażą miejską czy z policją bardziej aktywnie współpracować i jednak te konsekwencje wyciągać. Zresztą pan komendant policji powiedział, że no, też obserwowali to, co się dzieje. Póki co ograniczali się do upominania, no ale że zaczną bardzo stanowczo interweniować we wszystkich przypadkach niestosowania się do zaleceń. Stopniowo ma być zmniejszana liczba wejściówek dostępnych w kasach na rzecz biletów elektronicznych. Dokończą to, co zaczęte lub już zaplanowane, a o nowych raczej nie chcą mówić. Samorządy nie kryją, że z powodu koronawirusa może być różnie z budową nowych ścieżek rowerowych, a przydałoby się ten trend podtrzymać, bo własny czy nie własny w dobie pandemii rower jest w cenie, bo to bezpieczniejszy transport niż komunikacja zbiorowa. Do tego stopnia, że na przykład we Włoszech mają być wprowadzone dopłaty do zakupu jednośladów. I o tym Kuba Witkowski. Boom na rowery i to bez dopłat od kilku tygodni jest obserwowany także w USA. U nas zainteresowanie też spore. Nie brakuje tych, którzy dwa kółka chcą po prostu odkurzyć, mówi Piotr Łuczyński, właściciel serwisu rowerowego. Przychodzą ludzie, którzy mówią właśnie, że 2-3 lata rower stał nieużywany gdzieś tam w piwnicy i teraz właśnie chcę go przewrócić do życia, odświeżyć. Pytanie tylko, co z rozwojem infrastruktury? Przez lata miasta inwestowały grube miliony w drogi dla rowerów, które coraz częściej wymagają budowy skomplikowanych wiaduktów czy tuneli. Jakub Dybalski z warszawskiego ZDM-u obiecuje, że to, co zostało rozpoczęte, będzie zakończone. Co dalej? Nie wiadomo. Trudno powiedzieć dziś, ile dróg rowerowych powstanie w tym roku, nie tylko z tych powodów finansowych, ale też dlatego, że infrastruktura rowerowa powstaje często przy okazji innych projektów. W zeszłym roku było to około 60 km nowych i odnowionych dróg rowerowych. W 2018 roku to była podobna długość. No i chcemy zrobić wszystko, żeby to utrzymać. Nie tylko Warszawa mówi o niepewnej rowerowej przyszłości, takie głosy słychać także w Poznaniu. Przez 6 miesięcy imigranci, którzy nie mają uregulowanej sytuacji prawnej we Włoszech, będą mogli pracować w rolnictwie. Większość parlamentarna osiągnęła porozumienie w tej sprawie wobec braku rąk do pracy na włoskich polach. Nawet nielegalny imigrant znajdzie zatrudnienie w rolnictwie. Warunkiem jest wniosek przyszłego pracodawcy i deklaracja, że robotnik rolny wykonywał już wcześniej podobną pracę. Kontrakt może później zmienić się w pozwolenie na pracę. Na włoskich polach, zwłaszcza w Emilii Romanii, Kampanii, Apulii i na Sycylii brakuje 200 tysięcy pracowników. Niskie pensje w tym sektorze sprawiają, że włoscy bezrobotni pobierający zasiłki wolą zostać w domu. Dotąd wyspecjalizowani pracownicy przyjeżdżali z Maroka, Indii i Europy Wschodniej, ale teraz zatrzymał ich w domach koronawirus. Opozycja parlamentarna uważa, że legalizacja pracy dla nielegalnych imigrantów jest nie tylko zalegalizowaniem ich pobytu, ale zachęca innych do prób przedostania się przez Morze Śródziemne do Włoch. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Cześć, tu Justyna Święty, Ersedzic, mistrzyni Europy w biegu na 400 metrów. Zostań w domu i słuchaj Sportu w Trójce. A już teraz właśnie czas na Sport w Trójce, który przedstawi Jan Kałucki. A na początku piłka nożna, bo choć niektórzy zastanawiają się, jak uratować ten sezon, warto pochylić się nad przyszłym. W normalnych okolicznościach w sierpniu powinny się odbyć kwalifikacje do europejskich pucharów, no ale jak je zrobić, skoro nie będzie czasu? Najbardziej prawdopodobne jest skrócenie systemu eliminacji. Pod uwagę brane są dwa rozwiązania. Rozgrywanie tylko jednego meczu w rundzie zamiast dwóch meczu lub przyspieszone kwalifikacje dla 12 najlepszych mistrzów. Mistrza Polski by to nie objęło, bo Ekstraklasa jest na 25. miejscu w rankingu. Do futbolu zaraz wrócimy. Teraz siatkówka i Mateusz Bieniek, który w przyszłym sezonie będzie grał w PGS Krzebełchatów. Reprezentant Polski został wypożyczony z włoskiego Cucine Lubesivitanova. To kolejny głośny transfer przeprowadzony przez Klub Plus Ligi. Przypomnę, że niedawno z Lokomotywu Nowosybirsk do Asseco Resowi Rzeszów przeszedł Fabian Drzyzga. Orlen Wisła Płock będzie się ubiegać o dziką kartę, aby móc w przyszłym sezonie grać w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Wiadomo, że rozgrywki będą liczyć tylko 16 drużyn. Do rozdania jest 6 miejsc. W tym gronie chcą się znaleźć zawodnicy z Płocka. I na koniec raz jeszcze piłka nożna. Prezes La Liga chciałby, aby rozgrywki w Hiszpanii zostały wznowione 12 czerwca. Mecze bez kibiców na stadionach miałyby być rozgrywane codziennie. Natomiast w Niemczech już wyczekuje się pierwszego gwizdka. Pierwsze mecze zaplanowano na najbliższy weekend i są drużyny, którym pauza wyszła dosłownie na zdrowie. Szczegóły w relacji Krzysztofa Łoniewskiego. W gronie ekip, które w czasie lockdownu podreperowały swoich kluczowych żołnierzy, wymienia się na przykład lidera tabeli Bayern Monachium. W pełni sił jest Robert Lewandowski. W lutym nabawił się kontuzji kolana w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Chelsea. Wyzdrowiał też pauzujący dużo dłużej i zmagający się z urazem kostki, wypożyczony z Interu Mediolan Ivan Perisic. Lepszą sytuację kadrową ma także trzecie w tabeli RB Leipzig. Tu na nogi stanęli Kevin Campbell i przede wszystkim Ibrahim Konate. To bardzo ważne ogniwo w drużynie Jurgena Nagelsmana. Najwięcej na przymusowej przerwie zyskało piąte na tę chwilę w stawce Leverkusen. Tu znów zdolni do gry są Sven Bender, Lars Bender oraz Nadim Amiri. Całą trójkę do gry w pierwszym składzie powinien w najbliższy poniedziałek w meczu przeciwko Bremie desygnować trener Bayeru Peter Bosz. To wszystko w najbliższą sobotę, a kolejny Sport w Trójce za dwie godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdźmy jeszcze, co w pogodzie. A przed nami deszczowa noc z miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej od 3 do 5 cm. W górach do 10 cm. Na dokładkę, jakby śniegu było mało, na wschodzie mogą pojawić się burze, lokalnie z gradem. Przypomnę, bo mówiliśmy o tym we wcześniejszych prognozach pogody, z północnego zachodu napływa do nas arktyczne powietrze. Noc w związku z tym z przymrozkami, na termometrach od minus 1 do 4 stopni, cieplej w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i nad morzem od 5 do 10 stopni, w Kotlinach Sudeckich 2 stopnie poniżej zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Dwójka w NOSP, NOSP w dwójce. To najciekawsza i najbardziej urozmaicona oferta koncertowa z sezonów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Codziennie o godzinie 12 i o 21 zapraszamy do wirtualnej sali koncertowej na nowy koncert. Zostań w domu, chodź na koncerty. Na stronie internetowej dwójki. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Nareszcie! Witamy otwarcie! Co nie? Teraz w Mediamarkt! Za

Radiohead w Trójce, ale ładna godzina, 17 minut po godzinie 17 czasu nas na kolejny temat. Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie zbiera pieniądze na kontynuację produkcji serialu Zamknięci w teatrze i rozpowszechnianie go w sieci. Chodzi o teatralno-serialową propozycję w reżyserii Jakuba Ruszkowskiego, która powstaje w czasie epidemii koronawirusa. Aktorzy zostają uwięzieni w teatrze, każdy w osobnym pomieszczeniu. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo co im zagraża. Próbujemy w jakiś sposób dyskutować z czasami, w którym się znaleźliśmy. Jakub Ruszkowski, autor scenariusza i reżyser serialu. W jakiś artystyczny sposób to przetwarzać, próbować się z tym mierzyć. Nie w wersji 1:1, ale jakoś dotykać tych wszystkich problemów, radości, trudności, niepokojów, które teraz jakby gdzieś tam nas wszystkich łączą, czy nas wszystkich dotyczą. Zamknięty. Nie możemy wychodzić. Do kuchni chodzimy pojedynczo. Zagrożeniem nie jest wirus, ale jakieś biegające po obrzeżach horrorowe potwory. Całość powstaje trochę w konwencji filmów Dogmy, między innymi Larsa von Triera. To powinno być tu teraz pełno ludzi. A sufit trzeba trzymać. Nadal. Jestem taką postacią, która chyba ze względu na wiek jest już tak pomiędzy światami troszeczkę. Lidia Bogaczówna, aktorka. Odwiedzają mnie duchy tego teatru. Ja jedyna się tych duchów nie boję. Jestem z nimi zaprzyjaźniona. Kto mnie tu odwiedza? Wyspiański. Tego to nie lubię. Wszystko wie. Ja mam wrażenie, że jestem dużo bardziej krytyczny wobec siebie. Mateusz Janicki, aktor. Ja akurat mam garaż zawalony rzeczami z przeprowadzki, więc mam taką przestrzeń zaśmieconą, w cudzysłowie, w której to mogę kręcić. Plan to jest ogromna szafa w mojej sypialni. Tutaj trzeba być samemu sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Operatorem, scenografem, oświetleniowcem. Jest to ogromne wyzwanie. Zamknięty, jestem cały napięty. Wokół gęstnieją pręty, zamknięty. Właśnie zrobiliśmy do tego serialu piosenkę Otwieram głowę i to jest chyba jakiś przekaz dla nas w tym momencie bardzo ważny, że chociaż ciała mamy zamknięte, domy mamy zamknięte, to nasze głowy muszą pozostać otwarte i sięgać jak najszerzej. Jeżeli coś takiego by przeszło, to byłoby wspaniale. Produkcję serialu można wesprzeć przez wpłatę na portalu crowdfundingowym. Wszystkie odcinki Zamkniętych w teatrze są dostępne w mediach społecznościowych Teatru Słowackiego. O tę inicjatywę pytała Magdalena Zbylut-Wiśniewska z Polskiego Radia w Krakowie, a nie z temat zagraniczny. Everything you touch, you keep. All the soap in the world won't wash away. All the blood that's on your hands is there to stay. Hey man, what's the use? There's no talking to you when you think it's God's words that you preach. 22 minuty po godzinie 17. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Zanosi się na spór o praworządność, tym razem między Niemcami a Unią Europejską. Może do niego dojść w najbliższym czasie, co zapowiada szefowa Komisji Europejskiej. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny nie uznał wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie interwencji finansowej Europejskiego Banku Centralnego. Z taką sytuacją prawną wspólnota jeszcze nie miała do czynienia. A o szczegółach Michał Żakowski. Zapraszamy do Trójki. Sprawa dotyczy wykupywania obligacji państw strefy euro dotkniętych kryzysem sprzed lat. Europejski Bank Centralny przeprowadza tę operację. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał 2 lata temu, że bank miał do tego prawo. Kilka dni temu Trybunał Konstytucyjny w Niemczech orzekł, że bank takiego prawa nie miał i tym samym podał w wątpliwość werdykt unijnego Trybunału. Spór prawny dotyczy spraw z lat minionych, ale jego wynik może wpłynąć na system prawny Unii Europejskiej. Niemców poparł premier polskiego rządu. Mateusz Morawiecki w wypowiedzi dla Frankfurter Allgemeine Zeitung ocenił, że unijny Trybunał nie może rozszerzać swoich uprawnień, a każde takie działanie jest samowolne i niebezpieczne dla państwa prawa. Stanowisko Komisji Europejskiej jest zdecydowane. Ostatnie słowo na temat prawa Unii zawsze pada w Luksemburgu, nigdzie indziej. To tekst oświadczenia Ursuli von der Leyen, szefowej Komisji Europejskiej, a Luksemburg jest siedzibą unijnego Trybunału. Komisarz von der Leyen zapowiedziała wczoraj, że może rozpocząć procedurę o naruszenie prawa Unii Europejskiej przez Niemcy. O tę wyjątkową sytuację prawną w Unii Europejskiej pytałem Jarosława Guzego z działu zagranicznego Polskiej Agencji Prasowej. Czy rzeczywiście Komisja Europejska, czy rzeczywiście Ursula von der Leyen zdecyduje się na taki krok, by rozpocząć procedurę o naruszeniu prawa Unii Europejskiej przez Niemcy? Jest deklaracja Komisji Europejskiej, że zajmie się tą sprawą, czyli użyje podobnych argumentów jak w sporze z Polską, czyli odpowiednich paragrafów traktatów europejskich, ale tak naprawdę wszystkie komentarze wskazują, że jedynym powodem, dla którego Komisja zareagowała tak szybko i tak zdecydowanie, przynajmniej jeśli chodzi o retorykę, jest to, że werdykt Trybunału Konstytucyjnego niemieckiego świadczy o racjach, jeśli chodzi o spór Polski z Komisją Europejską i z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Po prostu niemiecki Trybunał jasno wyłożył argumenty, które cały czas strona polska wygłasza, mianowicie, że wszystkie instytucje europejskie mają swoje kompetencje, one są określone w traktatach europejskich. Nie mają prawa poza te kompetencje wykraczać. Tutaj Trybunał Konstytucyjny niemiecki jasno to powiedział. I postawił w bardzo trudnej sytuacji Komisję Europejską. Prasa niemiecka pełna jest komentarzy na ten temat i z bólem przyznaję, że jest to argument, który oczywiście Polska będzie wykorzystywała dalej w sporze. No tak, ale jeżeli chodzi o słowa Komisji Europejskiej i samej Ursuli von der Leyen, to są deklaracje nie do przekroczenia. To znaczy ostatnie słowo na temat prawa Unii zawsze pada w Luksemburgu, nigdzie indziej. To jest oświadczenie szefowej Komisji Europejskiej. Czy to daje pole manewru do rozmów i do jakichś negocjacji pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym niemieckim, niemieckim rządem, a właśnie Komisją Europejską? To jest takie pole, gdzie Komisja Europejska śmiało może zagrzewać sprawę w nieustających dyskusjach, wymianie pism, analizach, argumentacjach i tak dalej. Zresztą ja zwrócę uwagę, że procedury, które zostały wszczęte w sprawie Polski, jeśli chodzi o artykuł 7 traktatów europejskich, ugrzęzły. Ugrzęzły z tego powodu, że jeśli chodzi o tak zwaną praworządność, Unia Europejska daje tylko jedną możliwość procedury, to znaczy zwrócenie się w ostatecznym rozrachunku do Rady Europejskiej, czyli przedstawicieli państw członkowskich, o decyzję, jednogłośną decyzję w sprawie tego, czy należy zastosować sankcje z powodu naruszeń praworządności w kraju członkowskim. I Komisja Europejska w sprawie Polski nigdy nie zdecydowała się na głosowanie w Radzie Europejskiej, ponieważ wiedziała, że jest grupa krajów, której się nie będą podobały te propozycje i zablokuje jakiekolwiek głosowanie niekorzystne dla Polski, nie mówiąc o tym, że w ostatecznym stadium Węgry jasno deklarowały, że w sprawie Polski absolutnie nie zgodzą się na decyzję o jakichkolwiek sankcjach. Po prostu traktaty nie dają takich praw Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zajmuje się wyłącznie stosowaniem prawa europejskiego. I tutaj jest bardzo charakterystyczne, że przywoływał się przykład przegranej Polski w sprawie Puszczy Białowieskiej, wycinki drzew. Akurat ta sprawa była jasna, wiadomo było, że obowiązuje tu prawo europejskie i Trybunał Sprawiedliwości ma pełne kompetencje. Polski rząd zaakceptował orzeczenie, wykonał je i na tym się skończyło. Natomiast zupełnie inaczej jest w przypadku spraw wnoszonych przez Komisję Europejską i wynikających z pytań prejudycjalnych polskich sędziów opierających się reformie sądownictwa, jeśli chodzi o organizację sądownictwa w Polsce. Ale przenieśmy się też na podwórko niemieckiej i Unii Europejskiej. Ta sytuacja wydaje się być bardzo ciekawa z punktu widzenia politycznego, gdyż szefowa Komisji Europejskiej, pani von der Leyen, była do niedawno w rządzie Angeli Merkel odpowiedzialna za sprawy obrony. Europejski Bank Centralny, no tam głównym udziałowcem tego banku są Niemcy. Spór toczy się pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym niemieckim a Europejskim Trybunałem. Ciekawe, co z tego powstanie, mam takie wrażenie. No tak, gdyby nie było sprawy Polski czy Węgier i prób dyscyplinowania tych krajów, no powiedzmy sobie szczerze, politycznego ustawienia władz w tych krajach, które nie podobają się w części Brukseli i instytucji unijnych, to nie byłoby problemu. Pewnie byłoby jakieś rozwiązanie kompromisowe. Ja zwrócę uwagę, że ta sprawa Trybunału Konstytucyjnego niemieckiego i jego zdecydowanego zdania o pierwszeństwie prawa krajowego, stosowania konstytucji niemieckiej, ta sprawa już była wcześniej i Trybunał Konstytucyjny niemiecki dawał ostrzeżenia, ale dawał również furtki wyjścia instytucjom europejskim. I podobnie byłoby i tutaj, bo przecież wyrok Trybunału Konstytucyjnego niemieckiego daje możliwości korekty polityki Europejskiego Banku Centralnego, czyli de facto korekty tych decyzji, które były zdaniem Trybunału w Karlsruhe nieakceptowalne z tego powodu, że decyzje wykraczały poza kompetencje instytucji unijnych, a nie zostały zaakceptowane przez niemiecki rząd i przez niemiecki parlament. Tutaj sprawa była jasna. Po prostu potrzebne są decyzje kraju członkowskiego, jego instytucji. Same instytucje europejskie nie mają prawa narzucać pewnych decyzji. No i tutaj też w przypadku Polski to jest jasne, że decyzje dotyczące funkcjonowania wewnętrznego organów, w tym sądowych, po prostu są poza kompetencjami jakichkolwiek instytucji unijnych. To czym skończy się ten spór pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym niemieckim a Trybunałem Unii Europejskiej? Sprawa konkretna, która była przedmiotem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego niemieckiego, zostanie jakoś kompromisowo rozwiązana. To nie ulega wątpliwości. A efekty jej w postaci postawienia jasno sprawy ograniczeń, jakie mają instytucje europejskie, w tym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zostanie rozwodniona i zamazana, żeby tylko nie przeszkadzała ewentualnym dalszym działaniom, próbom dyscyplinowania rządów Polski i Węgier, które z powodów czysto politycznych po prostu nie podobają się w Brukseli. O niemiecko-unijnym sporze Michał Żakowski, 17.30. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Plan budowy sieci 5G w Polsce jest aktualny, oznajmił minister cyfryzacji Marek Zagórski. Chodzi o uruchomienie w tym roku na zasadach komercyjnych sieci nowej generacji w co najmniej jednym dużym mieście zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. Dziś jako pierwszy sieć 5G udostępnił dla swoich klientów jeden z operatorów. Plus w 7 polskich miastach: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Dawid Grygorcewicz. Nad uruchomieniem sieci 5G intensywnie pracują także inni operatorzy telekomunikacyjni, na razie na dotychczasowych częstotliwościach. Należy się spodziewać, że sieć 5G będzie stopniowo uruchomiona po pierwsze przez wszystkich operatorów, a po drugie stopniowo w kolejnych miastach, w kolejnych obszarach Polski. Powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. Resort liczy, że w tym roku uda się przeprowadzić aukcję na wolne częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Na razie aukcja jest zawieszona z powodu epidemii. I jednocześnie mamy nadzieję, że niezależnie od tego działania operatorów już podejmowane będą powodowały, że ta sieć będzie dostępna w większości obszarów Polski. Do 2025 roku zasięg sieci 5G ma być rozszerzony o wszystkie największe aglomeracje i główne szlaki komunikacyjne. Sieć 5G charakteryzuje się szybszym, stabilniejszym i działającym z mniejszym opóźnieniem połączeniem z mobilnym internetem. Technologia umożliwia też obsłużenie przez stacje bazowe znacznie większej liczby urządzeń. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców apeluje do premiera o całkowite otwarcie gospodarki najpóźniej od 1 lipca. Pod apelem podpisało się blisko 120 organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Rzecznik MŚP Adam Abramowicz mówi, że przedsiębiorcy chcą wiedzieć, jaki jest maksymalny okres, przez który będą finansować swój przestój. Dajmy tą ostateczną datę. Przedsiębiorcy muszą wiedzieć, ile jeszcze czasu muszą przetrzymać w tym trudnym okresie, bo nawet pomoc

Dzisiaj rano byłem w parku Dreschera i zauważyłem parę osób dwie osoby bez maseczki, a dwie osoby z maseczką zsuniętą na brodę. I zobaczyłem też patrol policji. Ja do nich podszedłem i zwróciłem uwagę, że właśnie przemknęła obok nich pani, która miała maseczkę na brodzie. I w tym momencie, jak zacząłem to mówić, widzę, że ten policjant ma tak tę maseczkę założoną, że nos jest nieosłonięty. Czyli dokładnie jest tak, jak policja wczoraj w radio mówiła, że będzie karać tych właśnie, którzy mają te nosy niezasłonięte. I powiedziałem, że pana, jeżeli pan chce, żebym ja dalej z panem rozmawiał, to proszę tę maseczkę nasunąć na twarz. A on mówi, że ja mu nie będę rozkazywał. Ja mówię, to nie jest żadne rozkazywanie, to jest prośba. I rozpoczęła się dziwna dyskusja. I w pewnym momencie on żąda ode mnie dokumentów, wie pan? 2273, także ZD trzymał po polskieradio.pl do państwa dyspozycji do godziny 19. I jeszcze list od pani Ireny, która pisze: w Mrągowie w miniony weekend ten sam problem co w Zakopanem. Najwyżej 10% osób na ulicach miało maseczki. O zachowaniu dystansu w ogóle nie było mowy. Żadnych patroli policyjnych. Dodatkowo trawniki zasypane pustymi opakowaniami po posiłkach. Miasto już wkrótce przestanie być zieloną wyspą na mapie zachorowań. Jeśli tak ma wyglądać turystyka w dobie epidemii, to wolę, żeby ruch turystyczny został wstrzymany. Zapraszamy do Trójki. A u nas czas na kolejny temat, co łatwo zauważyć, i to nie od dzisiaj. Rośnie temperatura sporu politycznego. W ostatnim czasie po raz kolejny niektórzy politycy i komentatorzy nie potrafili ugryźć się w język i powiedzieli, czy też napisali co najmniej o jedno słowo za dużo. Skrajnym przykładem jest były polityk Nowoczesnej Kamil Kurosz, który na Twitterze nawoływał do przemocy wobec politycznej konkurencji. Z kolei Janusz Korwin-Mikke w swoim najnowszym nagraniu opublikowanym w internecie rapuje m.in. o szatkowaniu i wieszaniu socjalistów. O szczegółach Mariusz Krzemiński. Kamil Kurosz czynnym politykiem już nie jest, ale na Twitterze aktywnie komentuje wydarzenia polityczne. Kilka dni temu zamieścił wpisy, w których nawoływał do przemocy wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości. Pisał m.in. o fizycznej eliminacji Jarosława Kaczyńskiego. Sprawą już zajmuje się prokuratura, mówił w Polskim Radiu wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik. Policja go zatrzymała, to szybkie działanie policji. Prokurator postanowił postawić mu zarzuty z artykułu 255 kodeksu karnego, czyli publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstw. No, działania tego pana były ewidentne, były naprawdę bezczelne. Przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka odcina się od słów byłego działacza tej partii i podkreśla, że Kamil Kurosz został wyrzucony z Nowoczesnej właśnie za podobne wypowiedzi. My się odcinamy od takiego języka, nie używamy takiego języka, nie akceptujemy takiego języka. No, Kamil Kurosz został z Nowoczesnej wyrzucony przez władze regionalne 3-4 lata temu właśnie za używanie takiego obraźliwego języka. Był członkiem Nowoczesnej przez chwilę, więc jakby łączenie go z Nowoczesną, no jest specjalnym zabiegiem takim propagandowym. Rozumiem, że prokuratura Ziobry nie widziała nic złego w wieszaniu portretów europosłów na szubienicach, w wypowiedziach czy pani Pawłowicz, czy Tarczyńskiego. Kilka dni temu również na Twitterze kontrowersyjny wpis umieścił publicysta i ekonomista Waldemar Kuczyński, który napisał: panie Kaczyński i jego pomocnicy, róbcie tak dalej, a prędzej czy później wzbierze gniew ludzi i wywloką was z gabinetów, siedzib i mieszkań. I będziecie mieli szczęście, jeśli was nie powieszą na placu Konstytucji. Z kolei były prezydent Bronisław Komorowski, komentując dla Onetu sytuację polityczną i spór między Jarosławem Kaczyńskim i Jarosławem Gowinem, użył takiego stwierdzenia: no, nikt nie zapomina w polityce takich zachowań. Każdy chce ukarać za nielojalność. Oczywiście czasami mądrość etapu podpowiada, żeby z tym poczekać albo odłożyć w czasie, ale ja na miejscu Jarosława Gowina bym się po prostu w ciemnych zaułkach zawsze za siebie oglądał, czy mu coś nie grozi, jakieś niebezpieczeństwo, i on o tym doskonale wie. Wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik przypomina, że w Polsce już dochodziło do ataków na polityków, a używanie takich określeń nawet nieświadomie może prowokować i zachęcać do przemocy wobec osób mających inne poglądy polityczne. W Polsce były takie sytuacje jak mord w Łodzi, którego dokonał Ryszard Cyba. Takie wpisy dokonywane przez polityków, tak naprawdę to jest poszukiwanie kolejnego człowieka, który w imieniu jakiegoś fanatyzmu politycznego, w imię nienawiści weźmie nóż albo weźmie pistolet i będzie starał się zabić kogoś z partii rządzącej albo z innej partii, bo to jak gdyby nie ma znaczenia. Nie można nawoływać do przemocy w życiu publicznym, a tym bardziej nie powinni nawoływać do tego ludzie, którzy oznaczają się różnymi znaczkami partii politycznych. Do prokuratury trafiło też zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Janusza Korwina-Mikkego. Poseł Konfederacji w swoim najnowszym filmie opublikowanym w internecie rapuje m.in. o szatkowaniu socjalistów. Poseł Lewicy Maciej Kopiec zgłosił też sprawę do Komisji Etyki Poselskiej. Racjonował Mariusz Krzemiński, a niebawem naszym gościem będzie wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Wcześniej Karla Bruni. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. While I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call, when the phone rings, just a friend of mine says, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, people think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl? Hey, what's the matter, girl? Karla Bruni i Miss You. 16 minut do godziny 18, program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. A z nami wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Dzień dobry panie premierze, witam w Trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie premierze, kiedy będziemy mogli pójść do teatru, kina, filharmonii, na koncert? Jak odległa to jest perspektywa? Ja bym chciał jutro, no ale niestety nie możemy. No mamy stan epidemii, mamy poważne jednak problemy związane no, z sytuacją epidemiczną, nowe ogniska na Śląsku, mimo że udaje nam się przejść przez ten stan epidemii, no w miarę jak to jest możliwe i relatywnie w porównaniu do innych krajów europejskich nie najgorzej, natomiast jest to wciąż bardzo poważna sytuacja. Wiemy, że na przykład linie lotnicze rozważają wprowadzenie rozwiązania polegającego na obowiązkowym zachowywaniu środkowego miejsca wolnego, tak by zachować dystans między pasażerami. Czy podobne rozwiązania mogłyby zostać wprowadzone na przykład w teatrach? Czy państwo myślą o takich pomysłach? My myślimy i w tej chwili przygotowujemy takie instrukcje dla naszych instytucji kultury, no ale same na przykład kina twierdzą, że muszą się przygotowywać bardzo długo do otwarcia, a poza tym takie otwarcie częściowe po prostu może z punktu widzenia biznesowego być nieopłacalne. Na razie nie możemy o tym myśleć w perspektywie kilku tygodni ze względów epidemicznych. No, jakiekolwiek zgromadzenia, które zagrażają rozprzestrzenianiem się epidemii, są bardzo niestety niebezpieczne. Pewnie jest pan z nimi w kontakcie. Ile zwłaszcza tych prywatnych instytucji, także kino, o których pan wspomniał, ile z nich jest jeszcze w stanie ile wytrzymać, nie mając wpływów z biletów? Bo zdaje się, że jeśli to będzie, nie wiem, 3 miesiące dłużej, no to zacznie się fala bankructw. No to ja przypominam, że jednak nasza tarcza antykryzysowa to są konkretne pieniądze dla wszystkich firm, więc jeżeli ktoś funkcjonuje w rygorze organizacyjno-prawnym jako firma albo jako organizacja pozarządowa, to otrzymuje pomoc przede wszystkim w ramach tarczy antykryzysowej. Jest także możliwe uzyskanie pomocy wielorakiej i dla osób fizycznych i dla podmiotów różnego typu z pomocy, którą my organizujemy w resorcie. Także to nie jest tak, że... No właśnie o to chciałem dopytać. Czy jest jakaś pomoc, użyję tego brzydkiego słowa, dedykowana artystom? No jest bardzo wiele rozwiązań. Tylko, że jak pan wie, Mamy bardzo różne kategorie osób i firm, które potrzebują pomocy. To są organizacje pozarządowe. To są normalne firmy, prawda, no przedsiębiorstwa. To są osoby samozatrudnione, osoby nazlecone na umowach cywilnoprawnych. I dla wszystkich tych osób jest dedykowana pomoc. W ramach ogólnej pomocy państwa dla gospodarki i dla tych wszystkich, którzy cierpią w związku z ograniczeniami, w ramach tarczy antykryzysowych, a także w ramach różnego typu programów, które my tu uruchomiliśmy w resorcie. To są najprostszy program pomocy socjalnej. Ponad 1000 polskich artystów już taką pomoc otrzymało. To jest program Kultura w sieci, 80 milionów złotych na różnego typu projekty przez osoby fizyczne proponowane do realizacji w sieci i przez podmioty. Mamy kilkanaście różnych form wsparcia dla polskiej kultury. Instytucje kultury, jak mówimy i jak wiemy, są zamknięte i to wielka szkoda, także z tego powodu, że pewnie wiele osób chciałoby się schronić na przykład w kinie lub teatrze przed polityczną zawieruchą, którą mamy w sprawie wyborów. No ale mamy serial, który obserwujemy, mamy kolejne jego odcinki. Panie premierze, dobrze się stało, że nie odbyły się wczoraj wybory, że nie było wczoraj głosowania? Panie redaktorze, no to jest bardzo smutny serial. No mamy sytuację epidemii, nikt jej nie przewidywał. Polskie państwo doskonale, jeżeli tak można powiedzieć, zarządza tą epidemią, ponieważ no ja jednak chcę wyraźnie powiedzieć, jeżeli chodzi o liczbę zgonów i liczbę zachorowań, to sytuacja w Polsce jest nieporównalnie lepsza, choć tragiczna także, bo przecież ludzie umierają, ale nieporównywalnie, wielokrotnie lepsza niż w bogatych krajach zachodnich na przykład. Więc ale udaje nam się to opanować. Natomiast no, proponowaliśmy w tej trudnej sytuacji w konstytucyjnym terminie przeprowadzić wybory, które byłyby najbezpieczniejsze, wydaje się, z logicznego punktu widzenia, czyli korespondencyjne. No niestety nasza kochana droga opozycja nam to uniemożliwiła. No także uniemożliwiła to partia Porozumienie Jarosława Gowina. Dziś były już wicepremier w rozmowie z Gazetą Polską Codzienną, codziennie mówi, byliśmy przekonani, że wybory korespondencyjne są tak skomplikowane, że na 10 dzień maja państwo nie będzie gotowe organizacyjnie. Fakty pokazały, że mieliśmy rację. Koniec cytatu, to Jarosław Gowin. No tak, ale to można dalej dyskutować, czy to się nie stało z powodu tego, że były błędy legislacyjne, czy też z powodu obstrukcji opozycji. Ja uważam, że głównie z tego drugiego powodu. No myśmy nie mieli list wyborców, ponieważ samorządy odmówiły udostępnienia tych list. Myśmy także no, mieli bardzo mało czasu, ponieważ marszałek Grodzki był łaskaw przez 30 dni debatować nad tym, żeby później w całości odrzucić ustawę. No to są złośliwe, cyniczne działania, które doprowadziły do tego, że tych wyborów przeprowadzić nie można było. Ale jak pan wie, panie premierze, także Jarosław Gowin czy profesor Maksymowicz podnosili te kwestie związane z bezpieczeństwem zdrowotnym Polaków. I jeszcze jeden cytat, jeśli pan pozwoli, z Jarosława Gowina. Moim zdaniem najprostszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie krótkotrwałego stanu klęski żywiołowej i przełożenie wyborów na połowę sierpnia. Czemu wprowadzenie klęski żywiołowej, tego stanu konstytucyjnego, jest problemem? Panie redaktorze, no to jest niekonstytucyjne. Przecież to dla każdego jest oczywiste. Wystarczy przeczytać polską konstytucję. Nie można wprowadzać stanów nadzwyczajnych z powodu tego, że są kłopoty z odbyciem wyborów. To nie jest przesłanka do takich działań. To jest po prostu niekonstytucyjne. Wszyscy, którzy o tym opowiadają, no albo są osobami, które cynicznie no, grają różnymi faktami, albo nie rozumieją tego, co jest zapisane w Konstytucji. My natomiast mamy ustawę, która reguluje kwestie epidemiczne, więc w ramach Konstytucji obecnej i porządku prawnego możemy z epidemią sobie jakoś radzić, chociaż jak mówię, no to są wciąż tragiczne wydarzenia, ale na tle Europy to jest nieporównywalne. Myśmy tą sprawę rozwiązali jako polskie państwo, natomiast polska opozycja, no widząc, że przegrywa w tych sondażach, prawda, w tych przewidywaniach sondażowych na głowę z naszym kandydatem, no robiła wszystko, żeby nie dopuścić do tych wyborów w tym terminie. To jest oczywiste przecież dla każdego, kto obserwuje polską scenę polityczną. A propos sondaży, panie premierze, dziś pojawił się nowy sondaż dla Rzeczpospolitej, w którym zapytano, na kogo Polacy zagłosowaliby, gdyby te wybory jednak odbyły się 10 dnia I jak się okazuje, mielibyśmy drugą turę, w której prezydent Andrzej Duda musiałby się zmierzyć z panem Szymonem Hołownią. Czy takie wyniki tego, dodajmy, sondażu pana zaskakują? Nic się nie okazuje, ponieważ to są wszystko hipotetyczne scenariusze, które przecież się nie odbyły i takie badania no mają... No ale politycy patrzą na sondaże, panie prezydencie. No oczywiście, że, że patrzą. Poza tym w sondażach faktycznie, ma pan rację, pewne tendencje są istotne i tu możemy zaobserwować dwie oczywiste tendencje. Jedna to jest taka, że Andrzej Duda we wszystkich sondażach ma bardzo dużą przewagę i faktycznie no, wydawałoby się, że w tych wyborach miał największe szanse, to jest oczywiste, choć no, znamy różne z doświadczenia sytuacje, kiedy sondaże się nie potwierdzały. A druga tendencja, która faktycznie była obserwowana w ostatnim czasie, to jest, że Hołownia no, pobił tych polityków innych. Hołownia też jest politykiem, to jest nieprawda, że on jest jakimś tam niepolitykiem. Mniej więcej z tego samego zresztą obozu szeroko pojętego politycznego, co inni kandydaci. No ale faktycznie na zasadzie pewnie jakiejś propozycji świeżości, czy na zasadzie słabości innych kandydatów wysunął się na drugie miejsce. Panie premierze, a nie ma takiej lekkiej obawy, jeżeli chodzi o pana Szymona Hołownię, bo mieliśmy kraje, chociażby Ukrainę, czy te Stany Zjednoczone, gdzie osoby, które przechodziły z mediów, czy też z biznesu, show biznesu, odnosiły spektakularny sukces. No to pan powiedział, że komediant może wygrać w wyborach. No czasami może. Ja myślę, że polska demokracja i polskie społeczeństwo jest na tyle dojrzałe, że rozpoznaje podróbki od autentycznych produktów politycznych, ludzi wiarygodnych, którzy no, razem z obozem Zjednoczonej Prawicy przeprowadzili w Polsce bardzo istotne, prodemokratyczne, także i prospołeczne reformy, którzy doprowadzili także do rozkwitu polskiej gospodarki, bo do czasu epidemii Polska rozwijała się w tempie no, nieporównywalnym. Z tymi, którzy no, faktycznie działają bardziej w obszarze mediów, w obszarze komedianctwa i są no, jakimiś takimi propozycjami typu polityka jest zła, to my jesteśmy dobrzy. No to jest nieprawda, bo wszyscy ci, którzy opowiadają, że nie są z partii politycznych, tylko uprawiają politykę jako niepolitycy, no, są po prostu nieautentyczni z definicji. Tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński był naszym gościem. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut do godziny 18. Tu Radek Łukasiewicz, zespół Bisz Radek. Zostań z Trójką w domu.